punab valgusfoor, kui verel huuled kuhu kinni tund vampiiri pilk. Nahktagil sätendavad needi talt kulmu pilk, kui hundin ja nerg värve vaate akmed leegid keid mosi pildid seinal rea. Kassid, itse tornid, miirid, käsi käes, linnas tuimalt kohdid, taga paistid, mõda käijad, kedagi ei näe. Taevalt viimne pilk, Tallinn reidid, taevast tina hall.